माया की विलक्षणता ये है, अपने घटना प्रति ये है ना। अब यहाँ पर महाबाहु एक संबोधन दे दिया, महाबाहु अर्थित महाबाहु से आजान बाहु, आजान जो है वह बाहु है, लंबे है बाहु जी, इसके अथवा समर्थ है बाहु जी, वो हो गया महाबाहु। महाबाहु जो है वह जो संबोधन दे दिया, तो गीता काल लोग दो प्रकार से कहते हैं, तुम महाबाहु हो, नाम तो महाबाहु रख दिया और इस संबंध को तोड़ नहीं सकते हो, लज्जा नहीं आती तो। दूसरा ये कहते हैं कि महाबाहु तो तुम्हारा इसमें कुछ काम करने वाला नहीं है, तुम्हारा महाबाहु तो जगत में काम कर सकता है, तो यहाँ तो ज्ञान रूपी फल ही काम करेगा, यहाँ तुम्हारा महाबाहु तो कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए जो है वह ये नहीं समझना कि जिस महाबाहु से तुम बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हो उसे जो है वह इसको काट पाओगे, इसके काटने के लिए तो दूसरा जो है वह महाबाहु की जरूरत पड़ेगी, तो वो महाबाहु नाग होने मात्र से नहीं कर सकते, ऐसा निकाल तो कहा हे महाबाहु देहिनम देहे अव्ययम देहिनम, देहे तो अव्यय है पर उस पर देहे निबंधनती कौन गुणा, थोड़ा हम लोग विचार करें सत्यम रजत तम इतम नामान गुणा, तीन गुण है तीन नाम है, और उसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा जैसे भूतों के विषय में, जैसे हमने आकाश कह दिया तो भी चारों भूत उसके अंतर्गत है, पृथ्वी कह दिया तो भी चारों भूत और भी उसके अंतर्गत, इसीलिए गुण कह दिया सत्व कह दिया तो उसमें भी रजो गुण कम हो गया, पर इसकी प्रधानता है तथा सत्तम रजतम एवं ना मानो इस नाम वाले के कि सत्वादेशु कथम गुण शब्द प्रवृत्ति इत्याशंक्य, गुण शब्द की प्रवृत्ति, गुण जो है गौण इसी से बनता ना गौण, मुख्य ऐसे शब्द की प्रवृत्ति न होकर के इनको गुण क्यों कहा, कहा गुणायति पारिभाषिक शब्दो, यहां पारिभाषिक शब्द है गुण, ये गुण पारिभाषिक शब्द है, अपने अपने शास्त्र का पारिभाषिक शब्द अलग अलग प्रकार का, जैसे व्याकरण में गुण किसको कहेंगे, अ ए ओ इसका नाम गुण है, और व्यवहार में गुण किसको कहेंगे, ये बड़े गुणी है, तो वो व्यवहार में उसकी परिभाषा उसी प्रकार की है, और कहीं बाधना हो और कहा गुण ले आओ तो वहां रस्सी जो है वो गुण, लेकिन यहां ये पारिभाषिक शब्द है, ये अपना पारिभाषिक शब्द है गुण, प्रकृति कार्य रूपी जो सत्व रजतम उन्हीं की परिभाषा है गुण। ये वो टीकाकार कहते हैं सत्वादिशु कथम गुण शब्द प्रवृत्ति, गुण शब्द प्रवृत्ति कैसे है, कहा परतंत्र पारित्याह, जो परतंत्र होगा मुख्य नहीं होगा ना, हाँ जो परतंत्र होगा वो गुण हो जाएगा गौण हो जाएगा, इसलिए कहा परतंत्र गुणायति पारिभाषिक शब्द, रूपादिषु इव गुण शब्द सत्वादिषु द्रव्याश्रितत्व निमित्तीकृत्य किम न स्यात्, कहा कि भाई देखिए जैसे रूप भी गुण होता है ना, रूप भी गुण है ना, यहाँ पारिभाषिक क्यों आप ले लेते हैं, जैसे रूप गुण है शब्द एक गुण है, ऐसे विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, तो रूपादिषु इव गुण शब्द सत्वादिषु द्रव्याश्रितत्वम, इसी प्रकार सत्व रजतम भी गुण हो गया, और यह गुण किसके आश्रय रहेगा? द्रव्य के आश्रय रहेगा। जैसे रूप आदि द्रव्य के आश्रय रहते हैं, ऐसे सत्वरज तम भी द्रव्य के आश्रय रहने वाले गुण, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? निमित्तीकृत किम न स्यात् इत्याशंक्य कहते प्रकृति आत्मकानाम तेषाम सर्वाश्रयत्वात् नैवम् इत्याह। ये तो प्रकृति रूप है ना, तो सभी द्रव्य तो प्रकृति रूप हो गए ना, कि ये तो द्रव्यों के कारण हो गए ना, जितने द्रव्य हैं उनका कारण हो गए, तो इनके आश्रय द्रव्य हैं, द्रव्य के आश्रय ये नहीं है। ये सत्वरज तम जो है वो द्रव्य के आश्रय नहीं, इसलिए द्रव्याशित गुण ये नहीं है। ये तो सभी के कारणभूत गुण है, इसलिए सर्वाश्रयत्वात् नैवम् इत्याह न रूपादिवत्, न रूपादिवत् द्रव्याश्रिता, रूपादि के समान द्रव्याश्रित ये गुण नहीं है। थोड़ी टीका देखिए कि गुणानाम प्रकृतेश्च पृथगुक्तेः अन्यत्वे कुतः तेषां प्रकृत्यात्मत्वम् इत्याशंक्यः। कहा भाई पहले कहा था प्रकृति है, अब प्रकृति संभव हो गया गुण, तो गुण पृथक हो गया और प्रकृति अलग हो गई, प्रकृत्यात्मक कैसे कहते? क्योंकि न्यायिक लोग कार्य को पृथक मानते हैं ना, कार्य जो है वह कारण से पृथक है, कारण ही कार्य के रूप में नहीं प्रतीत होता है न्यायिक की दृष्टि से, कार्य जो है वह पृथक द्रव्य हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है वह जब गुण प्रकृति संभव हो गया तो प्रकृति हो गई कारण, तो गुण हो गया जब पृथक तब वो प्रकृत्यात्मक नहीं हुआ। इसका उत्तर देते हैं कि नच गुण गुणिनो अन्यत्वम अत्र विवक्षितम, यहां गुण गुणी का अन्यत्व नहीं कहा जा रहा है, यहां पर कोई गुण गुणी का अन्यत्व नहीं है, प्रकृति ही सत्वरजतम गुण है। तस्माद् गुणा इव नित्य परतंत्र, इसलिए ये जैसे गुण जो होता है ना, गौण जो होता है वह परतंत्र रहता है, ऐसी नित्य परतंत्र है। कौन नित्य परतंत्र है? ये गुण है, ये गुण जो है गुण के समान नित्य परतंत्र है। क्षेत्रज्ञम प्रति, किसके प्रति परतंत्र है? जैसे दास मालिक के प्रति परतंत्र होता है, ऐसे गुण किसके प्रति परतंत्र है? कहते आपके प्रति, क्षेत्रज्ञम प्रति, क्षेत्रज्ञम प्रति, आपके प्रति ये परतंत्र है, आप क्षेत्रज्ञ हैं। बात तो विचारते हम लोग पर इसमें सावधान नहीं रहते कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, अरे जो कुछ भी जाना जा रहा है वो जाना जा रहा वो क्षेत्र है, हम तो क्षेत्रज्ञ हैं, तो समस्या कहाँ है? समस्या तो सब जो चीज जानी जा रही है उसमें है, आप में कोई समस्या? आपके अंदर कोई समस्या नहीं, इस समय भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञ में कोई समस्या है ही नहीं, और समस्या है क्षेत्र में। अब क्षेत्र की समस्या को हम अपने में मान लेते हैं, बस यही ये अज्ञान है, समस्या है क्षेत्र में, अब मान रहे हैं शरीर में बीमारी आ गई, मैं बीमार हो गया, मन जरा जो है अशांत हो गया, मैं अशांत हो गया। अरे भाई तुम अशांत मन को भी जानने वाले हो, उसमें जो गुण काम करेगा मन में वैसे तो वृत्ति आएगी, दूसरे प्रकार की वृत्ति कैसे आएगी? रजोगुण मन में आ गया तो रजोगुण का भोग आया तो अशांत मन रहेगा ही, और तमोगुण का भोग आया तो निद्रालु हो ही जाएगा, मन स्तब्ध हो ही जाएगा। अब सत्वगुण का भोग आएगा तो ये सत्वगुण के भोग के साथ भी अपने को जोड़ लेता है, रजोगुण के भोग के साथ भी जोड़ लेता है, तमोगुण के भोग के साथ भी जोड़ लेता है, ये तीनों के साथ अपने को जोड़ लेता है। और इधर कहता मैं क्षेत्रज्ञ हूं, अब जब क्षेत्रज्ञ हो और सारा का सारा खेल चल रहा है क्षेत्र में, तो तुम्हारी समस्या कहां से आ गई, तुम्हारे अंदर तो कोई समस्या नहीं। इसी बात को कहा कि यहां पर यही है कि न गुण गुण्यो अन्यत्व मनो तस्मात गुणाय नित्य परतंत्रा क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञ निबधनंती, यही अविद्या रूप है ना। अरे भाई जिससे उत्पन्न है वही स्वभाव इनको लगा है, ये अविद्या रूप ही है, क्योंकि अविद्या से उत्पन्न वस्तु अविद्या रूप तो रहेगी, इसलिए जो इसका जरा भी जो है किसी को, बस इनका ये कई काम अविद्या उत्पन्न करना ही काम है। सीधा साधा पुरुष है उसमें अविद्या उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए कहा क्षेत्रज्ञ निबधनंती इव, बांध तो नहीं सकते ना, इसलिए बांधने हुए के समान होते हैं। कहते बांधने हुए के समान मतलब तम आस्पदी कृत्य आत्मानम प्रति लभन्ते इति निबधनंती इत्युच्यते, उसको आधार बना करके ने जो है ना, उसको आधार बना करके खड़ा हो जाते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए कि गुणानाम प्रत्यक्ष पृथक उक्ति अन्यत्व कुतस्ते समय न विचन चुगुण अत्यंत भेदे गव अश्ववत तदभाव क्या पाठ है असंभवात इत्यर्थ, अत्यंत भेद यदि मान लेना तो जैसे गौ घोड़े से बिल्कुल पृथक है तो गौ घोड़ा रूप नहीं हो जाएगी ना, है गौ घोड़ा में भ्रम तो नहीं हो जाएगा ना, गौ गौ ही रहेगी घोड़ा घोड़ा, ऐसी अत्यंत यदि भिन्न हो तो तद्भाव नहीं होगा ना, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव नहीं बनेगा। भेदा भेदे च तद भाव असंभवात विशेषात कुतस्तेषु गुण परिभाषा इत्यसंख्या, अब कहते भेदा भेदे च तद भाव, अच्छा भेदा भेद मानोगे तो भी तद भाव असंभव हो जाएगा, तद भाव असंभवात विशेषात भेदा भेद पक्ष में तद्भाव असंभव, असंभव से भी पाठ है ना, क्योंकि विशेषात तो कुतस्तेषु गुण परिभाषा इत्याशंका, कहते फिर गुण परिभाषा उसमें कैसे लगेगी, तो इसी को भाष्य में कह दिया था कि तस्माद गुणा इव, ध्यान में आएगी नहीं, ओ गुणा इव नित्य परतंत्र, गुण के समान नित्य परतंत्र हैं इसलिए इनको गुण कह दिया। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि मान लीजिए कि प्रकृति के आश्रित ये हैं, तो प्रकृति रूप कैसे होगा, वे प्रकृति से उत्पन्न हुए तो प्रकृति रूप कैसे होगा, और प्रकृति रूप जब है तो गौण नहीं कर सकते उसको, प्रकृति रूप ही जब हुए तो उसको गुण नहीं कर सकते, कहते गुण के समान परतंत्र होने के कारण इनको गुण कह दिया, गुण के समान परतंत्र होने के कारण इनको गुण कह दिया, बस इतने तात्पर्य, गुण के समान परतंत्र होने की, इसी को कहा कि तस्माद गुणायु नित्य परतंत्र क्षेत्रज्ञ कति। भेद और अभेद समझे ना, अब इधर भेद भी मानते हो और इधर, अरे भेद भी मानते हो गुण है, ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति संभव गुण है, और अभेद भी मानते हो है? तो तद भाव असंभवान। अरे भाई नहीं, अभेद यहां पर कहा ना सिद्धांति ने कि अविद्यात्मकत्व, ये अविद्या रूप है, समझे ना, जो कहा कि गुण गुणिनो अनन्यत्वम अत्र विवक्षितम, कहा ना गुण गुण का अनन्यत्व नहीं विवक्षित है, नहीं गुण गुणिनो अन्यत्वम अत्र अन्यत्वम न विवक्षितम, गुण गुणी का भेद विवक्षित नहीं है, इसका मतलब अभेद हो गया है? अब भेद अभेद हो गया, जब अभेद हो गया तो इधर तो वही टीकाकार का कहना है कि उधर तो जो है उसका कहते हैं प्रकृति संभव कह दिया, इधर कह दिया अभेद, तो भेद भी हो गया अभेद भी हो गया, तो तद्भाव असंभवात है, क्योंकि विशेष हो गया ना वो, तो विशेष हो गया इसलिए तद्भाव बनेगा नहीं, तो गुण उसमें परिभाषा कैसी बनेगी, गुण परिभाषा कैसी बने, तद भाव असंभवात ही सभी में पाठ है ना, संभवात नहीं पाठ है ना, हाँ तो एक विशेषा तो ये हेतु दिया, विशेषात तद्भाव असंभवात, विशेष होने से तद्भाव असंभव है, तो कुतः तेषु गुण गुण परिभाषा, तो गुण परिभाषा कैसी बनेगी, कहा कि गुण परिभाषा इसलिए इस प्रकार बनेगी कि गुणा इव नित्य परतंत्र, परतंत्र होने के कारण गुण परिभाषा बन जाएगी, नहीं प्रकृति भी परतंत्र है ना, क्या समझा, तो प्रकृति भी परतंत्र है तो प्रकृति आत्मा गुण भी परतंत्र हो गया, तो यही गुण परिभाषा बनेगी, विशेषात हेतु दिया ना, विशेषात है भेदा भेदे च विशेषात तद भाव असंभव, तो इसलिए कहा कि जब ऐसी स्थिति मने विशेष हो गया तो कुतः तेषु गुण परिभाषा, अरे गुण परिभाषा कैसे बनेगी उसमें, तब गुण परिभाषा खाली परतंत्रता को लेकर के, वस्तुतः प्रकृति से अभिन्न है, कहने का तात्पर्य है प्रकृति से अभिन्न है, अच्छा प्रकृति से अभिन्न है तो गुण कैसे कह रहे हैं उसको, प्रकृति के गुण कैसे कहेंगे, कहा गुण इसलिए कह दिया कि जैसे प्रकृति परतंत्र है ऐसे गुण भी परतंत्र है, तो ये कहा क्षेत्रज्ञम प्रति नित्य पारतंत्र हेतु मान, वही कहा क्षेत्रज्ञ के प्रति नित्य पारतंत्र में हेतु क्या हो गया, अविद्यात्मकत्व है, अविद्या रूप है ना, तो अविद्या तो परतंत्र रहेगी, अब उसके बाद कह रहे हैं कि के गुणा इत्यस्य उत्तरत्व उत्तरमुक्तम, अब कौन से गुण है ये तो उत्तर दे दिया, कौन गुण है सत्व रज तम, और वो कैसे हैं परतंत्र हैं, अब कथम बधनन्ति कैसे बांधते हैं पुरुष को, इसका उत्तर देते हैं कि क्षेत्रज्ञम निबधनन्ति इव तदेत उपपादयति, उसी को उपपादन करते हैं, तम आस्पदी कृत्य आत्मानं प्रति लभन्ते इति निबधनन्ति उच्यते, प्रकृतानां गुणानां प्रकृत्यात्मकत्वमा, ये जो गुण है वो प्रकृति रूप है इसी को कह रहे हैं, ते च प्रकृति संभवा भगवन माया संभवा, भगवान की माया से ये संभव है, निबधनन्ति इव ये बाधते हुए के समान होते हैं, हे महाबाहो महान्तौ समर्थौ समर्थ तरौ आजानु प्रलंबौ बाहु यस्य, जानु पर्यंत बाहु जो है समर्थ बाहु है जिसके स महाबाहुर हे महाबाहु देहे देहिनम देहवंतम। ये देह वाला जहां हो गया तहां देह से बांध देते हैं, देह शरीर किसको देहितम देहिनम माने देहवंतम शरीर पाठ है। कहा कि प्रकृतानाम गुणानाम प्रकृत्यात्मकत्व आते च संभवति अस्मादिति संभव प्रकृति ही। जो वहां पर था ना, क्या था प्रकृति सम्माया संभवा है ना, तो संभवति अस्मात इति संभव प्रकृति संभव ईशाम ते तथा प्रकृति संभव ईशाम। संभव का अर्थ हो गया प्रकृति और वह प्रकृति है संभव जिनका, वो हो गए गुण। सांख्यम प्रकृति प्रधानाख्याम व्यावर्ते थी, सांख्य की प्रकृति जो प्रधान रूप है उसको अलग करते हैं। ये अलग कहां किया, भगवान माया संभव युवकार क्यों दिया, बाधते हैं बाधते हुए के समान क्यों दिया, इव कारानुबंधे न नितराम बधनंती स्विकारवत तया उपदर्शयंती इति क्रियापदम व्याख्याय महाबाहु शब्दम व्याचस्ते। इव कार अनुबंधे के द्वारा अनुबंधे युकार अनुबंध के द्वारा नितराम बधनंती स्विकारतया उपदर्शयंती इति क्रियापदम व्याख्या। अब युकार का अर्थ नितराम कैसे हो जाएगा, समय एक ही पाठ है ना। भाष्यकार भगवान तो क्या देते हैं, निबधनंती व नितराम बधनंती है इव, ऐसा लेना इव तो लेने पड़ेगा ना, इव कार अनुबंध है कि नितराम बधनंती इव, ध्यान में है कि नहीं। तात्पर्य क्या कि स्विकारवत्तया उपदर्शयंती, अपने विकार वाले के समान जो है वह दिखाते हैं, कौन गुण। क्रियापदम व्याख्याय, एक क्रियापद का व्याख्यान कर दिया। क्रियापद का व्याख्यान में क्या हुआ कि वो बाधते तो नहीं है पर बाधने हुए के समान दिखा देते। बहुत जगह आप बधे नहीं होते हैं पर बधे हुए के समान दिख जाते हैं। और यही जो है संसार जो है वस्तुतः आप संसारी चेतन थोड़ो होता है पर संसारी के समान दिखाई देता है, यही माया बड़ी विलक्षण है। अब महाबाहु शब्दम व्याचस्ते महांतो देहवंतम देहम आत्मानम मन्यमानम देह स्वामिनम इत्य, किसको बांधते हैं, जो देह को अपना स्वरूप मानता है उसको, देह वाला अपने को मानता है उसको बांधते हैं देहम आत्मानम देह स्वामिनम इत्यर्थ। कूटस्थस्य कथम बध्यमानत्वम, कूटस्थ कैसे बध सकता है भाई, इत्याशंक्य कुरियान मेरव अणु धियम इति न्यायेना। अरे माया ऐसी है कि मेरु पर्वत को जो है वह अणु के समान दिखा दे और अणु को मेरु दिखा दे, ये माया ऐसी है कि अणु को मेरु दिखा दे और मेरु को अणु दिखा दे, दूसरे का अणु के समान दोष भी मेरु के समान हमको दिखने लगता है और अपना मेरु के समान दोष भी अणु के समान भी नहीं दिखता है, ये माया ही है। इति न्यायेन महामाया महात्म्यम इदम्। ये माया का महात्म्य है। ये कहा कि अव्ययमित वो है तो अव्यय पर माया का महात्म्य ऐसी है। अव्ययम अव्ययत्वम च उक्तम अनादित्वाद निर्गुणत्वाद इत्यादि में कहा गया। अभी एक शंका ये उठाते हैं थोड़ी सी टीका देखते हुए कि स्वतो धर्मतो वा व्ययराहित्यम इति अपेक्षायाम अव्ययत्वम, यानी न तो स्वतः व्यय है उसमें न तो धर्म से व्यय है। लिप्यते न स पापेन इत्यनेन विरुद्धम इदम निबध्नन्ती इति वचनम्। कहा अभी तो आप कहा है कि लिप्यते न स पापेन कर्म कोटि हैं, वो कितने भी कर्मों से ये कभी बदते ही नहीं ज्ञानी। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम भसा है, सर्वत्रावस्थितो देहे हाँ, तथा आत्मा नोप लिप्यते। और यहां आप कह रहे हैं गुणवान देते हैं उसको, अरे कहा इसीलिए तो कहानियां बाध नहीं देते हैं, बदनंती इव बाधते नहीं है, बदनंती इव लेलायतीव ध्यायतीव, तो इस प्रकार बांधते नहीं है। तो कहा कि लिप्यते न स्वापे न इत्यनेन विरुद्धम इदम निबध्नन्ति इति वचनम संकते, ननु देही न लिप्यते इत्युक्तम तत् कथम इति निबध्नन्ति इति अन्यथोच्यते। यहां उल्टा क्यों कह रहे हैं? तो कहा परिहृतम अस्माभिः इव शब्देन निबध्नन्ति इव, इसका परिहार हमने पहले कर दिया है इव शब्द दे करके। ननु देही न लिप्यते इत्युक्तम न है, तक कथम यह निबध्नती हो, कहा इसका परिहार हमने इव के द्वारा कर दिया। इव कारानुबंधे न क्रियापदम व्याचक्षाणे अस्माभि अस्य चोद्यस्य परिहृतत्वात् नैव मिथ्या। इव कारानुबंध के द्वारा क्रियापद का व्याख्यान करते हुए हमारे द्वारा जो है इस शंका का परिहार कर दिया गया है। इसलिए कहा कि परिहृतम अस्माभि इव शब्देन निबध्नन्ति इव। अब एक चीज ये देते हैं कि ये तीनों गुण बांधते हैं, कहते हैं हाँ तीनों गुण बांधते हैं। अच्छा कौन सा गुण किस संघ से बांधता है, कौन सा गुण किस संग को लेकर के बांधता है इसको बतावे। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। कते तत्र है? तत्र माने तेषु गुणेषु मध्य, उन गुणों के मध्य में सत्वम, सत्व कैसा है प्रकाशकम, सत्व है प्रकाशक, प्रकाशक माने वस्तुतः प्रकाश तो है आपका स्वरूप ही, स्वरूप है प्रकाशात्मक। और सत्व की महिमा इतनी क्यों है? सत्व की महिमा ऐसी है कि जो तमोगुणकृत आवरण है ना, उसको दूर कर देता है। सत्व क्या करता है? तमोगुणकृत आवरण को दूर करता है, इसलिए प्रकाशक है। प्रकाश स्वरूप का प्रकाशक क्या होगा? वो प्रकाश स्वरूप का प्रकाशक क्या बने? सबको प्रकाश तो वो दे रहा है, आवरण को भंग करता है यही उसका प्रकाशकत्व है। इसलिए सत्वगुण का प्रकाशकत्व तो समझना चाहिए कि आवरण का तमोगुण के आवरण को भंग करता है। क्यों ऐसा करता है? कहते निर्मलत्व वो स्वच्छ है ना, स्वच्छ स्वच्छ कहने में यहां पर क्या तात्पर्य है कि देखिए स्वच्छ वस्तु स्वच्छ आपके सामने दर्पण स्वच्छ है तो आपका मुंह जो है वह दिखने लगता है, है? और दीवाल के सामने खड़े होते तो नहीं दिखता है। इसके मतलब दीवाल के सामने भी जब आप खड़े होते हैं तो वहां मुख है, मुख व्याप्ति है कि नहीं, पर दिखती क्यों नहीं, निर्मलता नहीं। चैतन्य व्याप्ति सर्व सब जगह है पर निर्मलता नहीं है तो वहां पर चैतन्य प्रतिफलित नहीं होता है, और निर्मलता है जहां पर वहां पर चैतन्य प्रकाश प्रतिफलित हो जाता है। यही सत्व की विशेषता है, इसलिए छिद बिंब ग्रहण योग्यता है। सत्व गुण में छिद बिंब ग्रहण योग्यता है, और दूसरी चीज क्या इसमें है, ये अनामय भी है, केवल चैतन्य अभिव्यंजक ही नहीं है। ये सत्व जो है चैतन्य अभिव्यंजक ही है इतनी बात नहीं, बल्कि अनामय है। आमय होता दुख, तद विरोधी कौन हो गया सुख, ये सुख का भी अभिव्यंजक है। स्वरूपगत चैतन्य और स्वरूपगत जो आनंद, स्वरूपगत चैतन्यता और स्वरूपगत जो आनंद है, ये दोनों का अभिव्यंजक है कौन, सत्व। इसलिए सत्व का अभ्यास क्यों किया जाता है, सत्व का अभ्यास इसीलिए किया जाता है कि ये दोनों का अभिव्यंजक है। इसलिए अनामय कह दिया इसको, और इसको जो है वह निर्मल कह दिया, तो निर्मल होने के कारण जो है वह इसमें चैतन्य अभिव्यंजकत्व है, और अनामय कहने से जो है सुख अभी अभिव्यंजक है। इसीलिए सुख और ज्ञान दो ही है ना, दो को अभिव्यंजन किया है, सुख और ज्ञान। और ये बस देखो, ये सुख और ज्ञान का अभिव्यंजक हो गया ये, और ये सुख और ज्ञान है स्वरूप के, और अभिव्यंजना हो रही है गुण में सत्व में है, और उसके साथ ही देही को जोड़ दिया तो ज्ञान का संग हो गया और सुख का संग हो गया। मैं सुखी मैं ज्ञानी, देखिए है स्वरूप का है, पर विशिष्ट के साथ जोड़ दिया, वो गुण में हो रहा अभिव्यक्त। जैसे मान लीजिए कि घड़े में प्रकाश जो है अभिव्यक्त हो रहा है, अब उसको आप घड़े अब वो घड़े का ही बाल लो, उधर से छोड़ दो, मूल को छोड़ दो, ऐसे यहां जो गुण में अभिव्यक्त हो रहा है ना, तो इसी को मान लेता है अपना। स्वरूपगत होने से तो व्यापकता हो जाएगी, यो ही भूमा तत् सुखम। अब यहां गुणगत हो जाएगा तो अंतकरण अवच्छेद से उसको कहेगा, तो कहेगा मैं सुखी हूं, तो वो सुख कौन सा है, वो विशिष्ट है, अभी अभिव्यंजित हुआ ना, अब उसी को लेकर के बांध दिया। अब देखियो वो गुण के कारण हो रहा है, ऐसे ज्ञान के ज्ञान में बांध देता है। ये दो बंधन जो है सत्व गुण के, इसी को कहा ना, ये दो बंधन है ना, निबधनाति महाबाहो नहीं हो, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानला। तो ये सुख ज्ञान शब्द के द्वारा एक चीज ध्यान में रखे गए, सुख ज्ञान शब्द स्वरूप में भी जाता है, तो स्वरूपगत सुख ज्ञान न लेकर के अंतकरण जो है परिणाम जो सुख ज्ञान है, अंतकरण परिणाम जो सुख ज्ञान है उसमें मानता है ना, ये ध्यान में आएगी नहीं, कभी इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति है। तो चेतना और सुख ये दोनों है क्षेत्र धर्म, ये दोनों है क्षेत्र धर्म। तो क्षेत्र धर्म के साथ आपको बांध दिया, हाँ, उसके साथ तादात्म्य कर लिया, तो क्षेत्र धर्म के साथ बांधा ना। स्वरूप में तो है ही, स्वरूप से नहीं बांधा, ये क्षेत्र धर्म के साथ बांधा। इसलिए इच्छा द्वेष इत्यादि के द्वारा अंतःकरण धर्म जो सुख है और ज्ञान है, उसमें जो आत्मा ध्यास हो गया ना, यही संघ है। इस संघ से क्या कहता है, अहम सुखी अहम ज्ञानी है? वो कहता है अहम सुखी अहम ज्ञानी। अब इस प्रकार विषय धर्म विषयी में ले जाता है विषय का धर्म, क्षेत्र का धर्म है, वो सुखाकारक हुआ अंतःकरण, और उसे वो क्या हुआ कि जो है क्षेत्र को मिला दिया। तो ये विषय जो है, कभी भी विषय जो है धर्म, जो विषय का धर्म है, अंतःकरण विषय है, ध्यान में है, और उसका धर्म है, उसका धर्म है सुख और ज्ञान, और उसके साथ ही वो विषय का तो होगा नहीं, क्षेत्र का तो होगा नहीं, और क्षेत्र के साथ इसको ले जाके जोड़ दिया, इसलिए अविद्या मात्र है। ये ध्यान देना चाहिए, विषय का धर्म विषयी का कभी हो नहीं सकता है, इसलिए अविद्या मात्र जोड़ना है, अविद्या मात्र ही है। ये जो संघ है ना, बंधन है, वो अविद्या मात्र ही। ये को कहा यद्यपि मृषा, ये ग्रंथि मृषा है, बंधन मृषा है, पर मृषा होने पर भी छूटती कति नहीं। भूत भले ही न हो, किसी के मन में घुस जाए कि हमको भूत लग गया, आप कितना भी उपाय करो वो छूटता नहीं, वो निकलता है, उसके लिए माया करने से ही निकलता है, बिना माया के नहीं है नहीं। इसीलिए तो बड़ा मुश्किल है ना, इतना क्यों प्रयास कर रहा है शास्त्र, क्यों प्रयास कर रहा है, जो चीज है ही नहीं उसको आपके मन से निकालने से क्यों प्रयास कर रहा है। अरे है नहीं पर आपके मन में तो घुस गया, है नहीं पर आपके मन में घुस गया। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, वेदांत श्रवण करेंगे, मनन निधि ध्यासन करेंगे, तब निकलेगा वो, और जो है ही नहीं वही निकलेगा। कहते एक राजा था, उसका लड़का था, एक ही लड़का था, वो सोया हुआ था, उसने सपना देखा कि एक सांप आया मेरे मुख में घुस गया, तो उठा तो उसके पेट में बड़ा भारी दर्द होने लगा। अब ऐसा दर्द होने लगा कि भोजन आदि सब छूट गया, एकदम राजकुमार ऐसे हो गया, बहुत वैद्य डॉक्टर दवा करते करते हाथ, तो ये तो नहीं हो सकता तस्मात, इसलिए अविद्या मात्र है ये बंधन जो है, अविद्या मात्र है, और मोक्ष भी उसी प्रकार का होता है। थोड़ी सी बात और देख ली, समय तो हो गया, कि निर्मल है ना, निर्मल का मतलब ये है, कई लोग मानते दुख मोह इत्यादि से ये रहित है, वस्तुतः रहित है, कौन सत्व, सत्व ये जो है ये रहित है, प्रकाशक है, आलोक जैसे सबको प्रकाशित करता है, ऐसे सबको प्रकाश करने वाला है, अनामय है, रज और तम से जो है कभी अभिभूत नहीं होता, सात्विक व्यक्ति कभी रजोगुण तमोगुण से अभिभूत नहीं होता है। अनभ इसलिए यहां पर दे दिया कि जो ये है ना पाप जो है ना, अब वो अव्यसनी है, अर्जुन जो है व्यसन माने होता वही अघ पाप। इससे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिसमें ये व्यसना भाव रहेगा ना, वहीं पर जो है वह बंधन राहित्य हो सकता है, वहीं पर बंधन राहित्य हो सकता है, ये ध्वनित करते हैं इसके द्वारा। अनभि के द्वारा ध्वनि किया कि निष्पाप होगा तभी बंधन राहित्य हो सकता है, और नहीं तो ये कितना भी गीता विचारेगा और पाप रहेगा तो बंधन राहित्य नहीं हो सकता है। ऐसी ध्वनि कोई कोई निकालते हैं। कोई कोई टीकाकार जो है अनामय में आमे को विक्षेप और जड़ता को आमे लेते हैं। विक्षेप है रजोगुण है और जड़ता है तमोगुण, ये दोनों से रहित है। ये है और वो क्या करता है कि ऐसा सत्व जो है वो बंधन का है। कोई ऐसा भी मानते हैं कि देखो बहुत सूक्ष्म है, कभी कभी साधन संपत्ति के साथ ही जो है ये बध जाता है, शमदम इत्यादि इसमें आ गया ना, तो शमदम का ही अभिमान ले लेता है, तो वो शमदम इत्यादि का अभिमान भी ब्रह्म वेत्ता को जो है वह उसके सुख ये विशिष्ट सुख में बांध देता है। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म माया है ना, त्याग का अभिमान ही अपने को बांध देता है उसी सुख में, उसका भी एक सुख लेता है कि नहीं। मैं कोई भी परिग्रह नहीं करता, मैं शमदम इत्यादि से युक्त हूं, ये जो है इसमें भी बन जाता है और अपने नित्य जो है व्यापक स्वरूप के चिंतन में जो है नहीं, ब्रह्म ज्ञान का जो मुख्य जो है वह लक्ष्य वहां तक नहीं पहुंचने। कोई ऐसा भी मानते हैं कि ये साधन संपत्ति के द्वारा जो है वह क्या होता है कि भिन्न भिन्न जो है वो साधन संपत्ति वाला हुआ, फिर क्या होता है कि जो विशेष स्वरूप है ना भगवान के, विशेष स्वरूप में बध जाता है तो सामान्य में नहीं पहुंच पाता है, वहीं बध जाता है। तो विशेष स्वरूप का ज्ञान भी जो है बंधन का हेतु बन जाता है। कभी कभी ब्रह्मलोक इत्यादि के जो सुखों का वर्णन करता है, वर्णन सुनता है, तो एक महात्मा हमारे थे, वो कहते थे कि हम ब्रह्मलोक जाएंगे वहां से मुक्त होंगे, ब्रह्मलोक जरूर जाएंगे। कभी कभी व्यक्ति क्या है कि ऐसा ये मैंने ज्ञान से ये बड़ी सूक्ष्म दशा है ना, ऐसी चीज में बढ़ जाता है कि वो नहीं हो उसको तो उसको बड़ी भारी चिंता हो जाती है, उसको बड़ी भारी चिंता। जैसे जो रोज पाठ करता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता, मान लो नहीं हुआ किसी दिन तो बड़ी चिंता में पड़ जाता है, अरे भाई नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, तुम तो जगत को ब्रह्म स्वरूप करके ले रहे हो, क्या नहीं हुआ। ये जो चिंता उसके कारण मन में जरा चिंता उत्पन्न हो गई तो बंधन आ गया कि नहीं, मन में बंधन प्रतीति हो गई। इसलिए बहुत सूक्ष्म है, स्वाभाविक नहीं रहता है। कोई दिन रात अभ्यास में ब्रह्माभ्यास में लगा रहता है, पर मान लो एक दिन नहीं हुआ तो फिर वो घबरा जाएगा, उसका सब शांति गई। तो मतलब स्वरूप से स्वरूप को लेकर के ये प्रसन्न शांत नहीं रह पाता है। एक न एक साधन जो बताए गए हैं वो साधन सत्वगुण में ही होगा, माने जो ब्रह्मवेत्ता का साधन सत्वगुणी ही साधन होगा, उस साधन के साथ संग हो जाता है और संग के कारण जो है वह उसमें वो बध जाता है, बिना उसके उसको चैन नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि उसका वो स्वाभाविक है, हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या हुआ, और नर्मदा स्नान किया नहीं किया अंतर क्या हुआ, वो ब्रह्म स्वरूप में उसका अंतर, ये तो बड़ी ऊंची दशा की बात है ना एक ज्ञानी। तो कभी कभी ऐसे हमारा जो मूल चिंतन है, मूल ब्रह्म स्वरूप में स्थिति जो है उससे ये सत्व गुण बड़े सूक्ष्म रूप से बांध देता है। कभी ज्ञान में ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी अब पढ़ते रहो जीवन को पढ़ते, कहें ब्रह्म तो समझ लिया पर जरा मीमांसा भी जो है वह पहले तो जो है ये भी साख्य पढ़ने थे, ये पढ़ ली ये पढ़ ली, ये ज्ञान भी जो है इस प्रकार का उसको सामान्य व्यक्ति स्वरूप से हटा करके बांधता है कि नहीं। ऐसी ही जो है शंकरानंद जी ने कई प्रकार का विचार किया। शंकरानंद जी टीका देखेंगे उसमें कई प्रकार से विचार कर लिया कि ये सब नति हेतु हो जाते हैं। ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात्। कहते किस लक्षण वाला गुण है और किन बधनाती और किससे कैसे बांधता, किसके द्वारा बांधता है गुण, किसके द्वारा बांधता है। जैसे मान लीजिए कि आप बछड़े को रस्सी के द्वारा बांधते हैं, ऐसे गुण भी कोई चीज लेकर के बांधेगा ना, कैसे बांधेगा। कहा तत्र सत्व, तत्व सत्वादि नाम सत्वस्यैव तावत् लक्षणम् उच्यते। सत्वादियों में सत्व का लक्षण कहते हैं। सत्व का लक्षण क्या है? निर्मलत्वा स्फटिक मणिरिव प्रकाशकम्। वो निर्मल होने से जो है वो प्रकाशक है, स्फटिक मणि के समान प्रकाशक है। और अनामय है, निरुपद्रव है, कोई उपद्रव उसमें नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। सत्व में दो ही चीज रहती ना, एक प्रकाश रहता है। क्यों प्रकाश है? निर्मलता। जैसे स्फटिक मणि निर्मल होती, स्फटिक मणि निर्मल है तो प्रकाशक स्वभाव है। तो स्फटिक मणि रिव निर्मलत्वात्,